राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महावीर शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2057 27 जनवरी 2001 साइन लगभग 3 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेव सुतं देव कंसचानूरमर्दनं जय देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतराघात् पीताम्बरारनुरगन्मफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ति गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बात खास है जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें है वे अपने काम की नहीं है। आरंभ और समाप्त होने वाली चीज है वो अपने काम की नहीं है। अपने काम की तो है जो संबंध का नया होना नहीं है और मिटना नहीं है, आरंभ नहीं करना अंत होना नहीं है, ऐसे नित्य जो परमात्मा है उसके साथ संबंध है। ये बात खास जानने की है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है वो अपने काम की नहीं है, क्योंकि अपने उत्पन्न होने वाले नष्ट होने वाले नहीं है। सजातीय चीज होती है वो काम की होती है, विजातीय काम की नहीं होती। तो नाशवान पदार्थ अपने काम के नहीं है, अपने काम के अविनाशी अनाश अनाशनाश जिसका नाश नहीं होता नित्य रहने वाले, तो परमात्मा वो अपने है। उतने जितने दूसरी चीजें है सबकी सब संयोग और वियोग होने वाला है, मिलने और पिछड़ने वाला, मिलने पिछड़ने मिलने पिछड़ने वाला, उनका हमारा संबंध नहीं। हमारी भूल यही होती है कि मिलने और पिछड़ने वालों को अपना मान लेते हैं। ये शरीर सब है मिलने वाले पिछड़ने वाले हैं, कुटुंब सब मिलने वाले पिछड़ने वाले है, जमीन जायदाद सब मिलने वाले पिछड़ने वाले हैं। हमें ये बात बहुत बढ़िया लगी, बड़ी सार बात मालूम थी कि मिले और पिछड़ने वाले वो अपनी नहीं होती, उन्हें सेवा करो, अपनी हो तो सेवा में लगा दो, दूसरे सेवा करो। सेवा करने के लिए काम किया है और सेवा का फल होगा वो उत्तम होगा, वो हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि वो अविनाशी होगा। सेवा करना और सुख पहुंचाना वो अविनाशी तत्व होगा, अविनाशी तत्व हमारे काम का चीज है, विनाशी चीज हमारे काम की नहीं है। ये विवेक बहुत बढ़िया चीज है, सबके लिए बहुत काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, सिद्धांत है ये सिद्धांत। मिलने पिछड़ने वाली अपनी चीज कैसे होगी, मिल जाएगी फिर पिछड़ जाएगी, मिल जाएगी फिर वो हमारी चीज है ही नहीं, हमारे काम क्या ही नहीं। हमने ये मिलने और पिछड़ने वाला पर जो आसक्ति की है इनको अपना माना है, अपने लिए माना है, अपने हित होगा इनसे, ये बात भूल है। इसमें आप प्रश्न करो, आपके समझ में न आवे तो आप प्रश्न करो, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज, मिलने और बिछड़ने वाली चीज, आरंभ और समाप्त होने वाली चीज, वो हमारे काम की नहीं। हम उत्पन्न और नष्ट वाले नहीं है, भगवान के पुत्र है, तो ऐसे नहीं हम पैदा वाले होने वाले पुत्र है। जैसे आज मनुष्यों के पुत्र पैदा होता है तो वो जन्मने वाला और मरने वाला होता है, परंतु उसमें रहने वाला जो है वास्तव में वो परमात्मा का पुत्र है, वो मरने वाला और जन्मने वाला नहीं है, वो निरंतर निरंतर रहने वाला है, उसका नाश नहीं होगा, वो अविनाशी है, वो अपना है, अविनाशी है, वो अपना है, विनाशी अपना नहीं है। ये बात खूब मतलब बढ़िया रीति से जान लेनी चाहिए, पसंद समझ लेनी चाहिए। जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है वो चीज हमारे काम क्या आएगी, जिसका आरंभ होता है समाप्ति होती है वो चीज हमारे काम की नहीं है। उनका सदुपयोग करो दुनिया की सेवा के लिए। उत्पन्न और नष्ट वाला जो संसार है उसी जाति की वो चीज है, क्यों सब संसार मात्र उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। तो उत्पन्न और नष्ट होने वालों के लिए उत्पन्न और नष्ट वाली चीज ही चाहिए, वो अविनाशी क्या करेगा, तो वो उत्पन्न नष्ट होने वाली क्या करेगा। जिस जाति की जो चीज है उसी काम क्या हुई, तो अपने चीजों से दूसरों की सेवा करना ये काम की है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले, मिलने और बिछड़ने वाले, ऐसी चीजों को साथ में लेकर के संग्रह करें, उससे समझे हमारा भला होगा, ये बहुत बड़ी भारी भूल है। और भूल का परिणाम अच्छा नहीं होता, भूल का परिणाम खराब होता है। इन बात से दुनिया का दुख मिटता नहीं, ये चाल मिटने की नहीं, दुख मिटने की नहीं है। दुख मिटने की चाल वही है कि विनाशी चीज के द्वारा सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबका हित करो। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसी लगन से सबकी सेवा में लगाओ। तो जो सेवा करेंगे उनसे उनको सुख होगा, उनका जो पुण्य होगा वो हमारे काम का होगा। चीज हमारे काम की नहीं है, पर चीजों के द्वारा पुण्य किया जा सकता है। नाशवान वस्तुओं के द्वारा दूसरों का हित किया जा सकता है, दूसरों की सेवा की जा सकती है, दूसरों के दुख मिटाने में भी कारण हो सकते हैं। जो दूसरों का दुख मिटाने में हेतु होंगे उसका पुण्य होगा, वो हमारे काम का होगा। और ये नाशवान चीजें ये हमारे काम की नहीं, ये चीजों का सदुपयोग हमारे काम का है। नाशवान चीजों को ममता रखेंगे, ये मेरा है, तो उसके द्वारा दूसरों की सेवा में बाधा लगेगी। सेवा में बाधा तभी लगती है कि नाशवान चीजें हमारी नहीं है। देखो ये आपका अनुभव है, खेती करने वाले कई सज्जन से हमने देखे हैं, वो बीस ही चाहते हैं, बीस बीस मण धान हो जाए तो एक मण धान संतों को दे देंगे, सौ मण पालना हो जाए तो सौ मण में पांच मण निकाल देंगे दान पुण्य के लिए। दान पुण्य के लिए निकाल कर रखा हुआ उसको देने में जोर नहीं आता, क्योंकि पहले से विचार कर लिया ये चीज खर्च करने के लिए ही है। दूसरों को देने के लिए है तो खर्च करने में जोर क्या हो। दूसरे की कोई चीज दूसरे को देता दूसरे की चीज खर्च करने में क्या जोर है। कर्पाटनी जी महाराज थे, उन्होंने कई यज्ञ कर दिए, सैकड़ों लाखों रुपया लगे ऐसे ही कर दिया, पर लखपति करोड़पति ने कोई ने एक यज्ञ भी नहीं किया, नहीं किया। कारण के उन रुपयों में ममता है, मेरापन है, वो लगाना कठिन होता है। अगर मेरापन नहीं होता वो लगाने में बड़ी सुगमता होती है। ये आप गए तो आपने ध्यान दिया नहीं होगा, ये तो सबका अनुभव है, हमारा अनुभव है, आपका सबका अनुभव है। जब कोई चीज की बिक्री करनी होती है तो बड़े बड़े कारखाने उसमें हजारों आदमी काम करते हैं, उनको जिस दिन में तनख्वाह मिलती है उन दिनों में जाकर के दुकान लगाते, सब सोच चर्च की चीज खरीद लेते हैं, पैसा खर्च देते हैं। वे पैसा दो चार दिन घर में रह गया तो फिर खर्च करना कठिन हो जाता है, आए रुपए जल्दी खर्च करते थे। हमें ध्यान दिया नहीं, जिन चीजों में ममता हो जाती है वो चीज खर्च करनी कठिन होती है। ममता नहीं हुई है या तो तागार है तो देने में कोई जोर नहीं आता। तो जिनको अपनी नहीं समझने से उनका सदुपयोग होता है, अपनी समझ रहे उनका सदुपयोग कठिन हो जाता है। ये बात ध्यान देने की है, सब ध्यान देने की। जिन चीजों में ममता होती है, मेरा है ये मेरा है, उसे त्याग में बड़ा जोर आता है। और वही चीज अपनी नहीं है ये तो खर्च करने की है तो खर्च करने में जोर आता ही नहीं। इस बार से कर्पाटनी जी ने कई यज्ञ कर दिए, क्यों कर दिया, कि चीज अपनी है ही नहीं, आई हुई चीज है, आई हुई चीज खर्च कर दे, सुगम तो है। और जो चीज रह जाती है कुछ दिन हमारे पास में, उसमें ममता हो जाती है, वो खर्च नहीं होती, वो खर्च करने बड़ी कठिनता पड़ती है। अपनी ममता कर गई और वास्तव में ध्यान दे आप सुनो, यहाँ की चीजें अपनी नहीं है, अपने मिली हुई है, बिजने वाली है, ये याद रखे भाई। सब भाई ख्याल करे कि यहाँ का घर है वो भी मिलने वाला है बिछड़ने वाला है, ये शरीर है ये मिलने वाले बिछड़ने वाले है, कुटुंब में मिलने वाले बिछड़ने वाले है, वस्तु में मिलने वाली बिछड़ने वाली है, वो हमारी नहीं है। तो उसमें ममता नहीं होती, इससे निर्मम होने की प्रेरणा मिलती है। हमारे भीतर ये ज्ञान होता है कि ये मिलने और बिछड़ने वाली है, तो बिछड़ने वाली का दान पुण्य कर दो, शुभता से हो जाएगा। और अपनी मान लिया अपने, तो उसका दान करना बड़ा कठिन हो जाता है, पुण्य में देना बड़ा कठिन हो जाता है। मेरे मन में बात आई कि भाई लोगों को, बहनों को, पुरुषों को और महिलाओं को ये समझा दे कि आपके पास में अधिक चीजें हैं, उनमें कुछ आप अपने मन से ये कर दो कि इनके द्वारा दूसरों का हित हो, और ये हमारी नहीं है, पहले अपनी मान लो, अपनी दूसरों की है, वो ममता रहित हो जाओ तो बड़ा शुभ हो जाएगा, दान पुण्य करना बड़ा सरल हो जाएगा, उसमें आपकी स्वतंत्रता हो जाएगी, नहीं तो स्वतंत्रता हो जाएगी। आप लोग ध्यान नहीं देते है। मेरा विचार हुआ है, कोरा व्याख्या नहीं, समझ नहीं है बातों में, समझना ठीक तरह से। मेरे पास जो चीज हुई वो देने में हमारे कठिनता कहाँ हुई है? जहाँ हमने ममता कर दी वहाँ कठिनता हुई है। ममता नहीं करी वो देने में सुगमता हुई है। मेरे भोगी हुई बात है, भिक्षा लाए उनमें लोगों को दे देने में सुगमता होती है, परंतु वो अपने मान कर ये मान लिया भोजन करने बैठे फिर त्याग करना बड़ा मुश्किल होता है। भिक्षा लाए तो पी चीज ज्यादा होगी, इतना पा नहीं सके तो उसमें से ठंडी कच्ची और नखाड़े जैसी ऐसी चीजों को त्यागते हैं। बढ़िया चीज तो रख लेते हैं और ये चीज त्यागते हैं। ये भाई अपने काम में लुई बात बताते हैं आपको, आप ऐसे महसूस करो ये अच्छी चीज है तो देने में नहीं आती। मेरे विचार आया टालने लगे तो क्या दूसरे को ठंडी चीज खाने की शौक है? हम नहीं खाते तो दूसरे खाएंगे, क्या उनको ठंडी खाने की शौक है? क्या कच्ची जली हुई ऐसे की भी चीज खाने शौक है? अरे की अच्छी चीज खाना चाहता है तो दूसरों के लिए तुम ऐसी रद्दी चीज क्यों देते हो? अब ध्यान दे यार, हमारी बीती हुई बात है। चीज देनी चाहिए तो बढ़िया देनी चाहिए। ये खेती करने वाले बाजरा की खेती करते हैं, वो पहले बोल रही बाजरी हो बड़ी बड़ी अच्छी बाजरी, वो बीज की बाजरी कहते हैं उसको, वो रखते हैं ये बीज की बाजरी है। बढ़िया बाजरी को रेत में मिलाते हैं, उसका अन्न पैदा होता है। तो आप दान देते हो, रद्दी चीज देते हो तो क्या उसका पुण्य बढ़िया होगा? हमारी बीते ही बात होता है भाई, मन माया तो फिर दूसरे को देना हो तो सब दे सकते है। दूसरा साधु आ गया और मैं भूषा भी तो बड़ी चीज दे सकते हैं, पर निरंतर निकालने में दिख में नहीं निकाल रहे, वो भी दान देने के लिए है। तो इस वास्ते चीजों में ममता न करना ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि मेरे साथ तो रहेगी नहीं, मिली हुई चीज है बिछुड़ जाएगी तो मेरे पास तो रहेगी नहीं, तो उसको मेरी क्यों समझे? ये दूसरों की सेवा के लिए है। अपना निर्वाह हो उतनी रोटी, अपना निर्वाह हो उतना कपड़ा, अपना निर्वाह हो इतनी चीज हमारे काम की है, तो उसके सिवाय अधिक चीज है वो हमारे काम नहीं आवे। परंतु ममता हो जाती है तो बीमार है अब नहीं ले सकते तो जग तो छिपा कर रखो, ठीक हो जाए तो खाएंगे, ठीक हो जाए तो अपने काम बनेंगे। ये स्वभाव है, तो स्वभाव में ये समझनी चाहिए कि देनी है वो खेती करनी, खेती में बीज निरर्थक ऐसा बीज नहीं बाया जाता, खेती में बढ़िया बाजरी बाई जाती है। रेती में मिलाने में बढ़िया बाजरी चोर चाहिए, बाजरी है, ज्वार है, मक्का है, माठ है, कोई भी धान है, गेहूं है, चना है, जौ है, अच्छी चीज पृथ्वी में देने से खेती अच्छी होती है। तो दान पुण्य करना चाहते हो तो आप ज्यादा नहीं दो, थोड़ी दो, मूल्य में कम लोग दो। मेरे मन में कई बार बात पैदा हुई, मन में ये बात कह दें, लोगों को समझा दें। और काम में लाने मुश्किल है भाई। आपके पैसे हैं, भगवान ने दिए हैं और दे सकते हो, और खुली रीति से देने पर भी अपने पास कमी नहीं होगी। हमारे खावे जीती से अपने रख लो, परंतु जो चीज अधिक है वो देने में क्या दे, परंतु मेरी है फिर काम में आवेगी, काम आवेगी। मर जाएंगे वो पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी छोड़ दो मर जाएंगे, तो हजार दस हजार बीस हजार लाख दो लाख चार लाख दस लाख छोड़ करके मरो तो उसमें दो चार लाख खर्च कर दो तो सात आठ लाख छोड़ मरो, दस लाख छोड़ मरो तो आठ लाख छोड़ मरो, आज क्या है अगर नहीं आती बात समझ में नहीं आती, नहीं छोड़ सकते, सब छोड़ कर मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा सब छोड़ करके। आपके पास पड़ा हुआ धन है वो खर्च करना है तो छोड़कर मरने से क्या फायदा है, दस लाख छोड़कर मरे पांच लाख छोड़कर मरो क्या हाल है, मरने के बाद अपने काम आवेगी नहीं, तो अपने काम तो खर्च कर दो थोड़ी करो, हम कह दस लाख है तो दस लाख में पांच लाख तो खर्च कर दो, पांच लाख में कोई आपके जीवन में फर्क पड़ेगा नहीं, जीवन में कोई कमी आवे नहीं। ये बात सोचो आप, ममता कर देते हो मेरी है मेरी है मेरी है, वो मुस्लिम मुश्किल है। दान पुण्य करने वाले भी बीस ही निकालते, बीस ही मेरे को सौ में एक निकाल, एक रुपया सौ में एक रुपया निकाले तो लाखों करोड़ों के पास रुपये होते हैं, करोड़ होते हैं तो लाखों निकालने वाले होते हैं, परंतु वो करते नहीं। शेर जी ने बात बताई कि धनी आदमी बड़े धनी थे, बहुत करोड़ करोड़ पते, उन्होंने लिखा इतना अपन निकलना है और वे मरते समय में कह दिया, और सुनने वालों के विचार है निकालेंगे ऐसा विचार हुआ, पर धीरे धीरे नहीं करी, पीछे कमती कमती पैसा हो गया तो निकालना मुश्किल हो गया, वो घर में ही खा रही घर में खर्च हो गया नहीं निकाल सकी। ऐसे सुबह से शीघ्र जो शुभ काम करना हो जल्दी करो, एक कथा आती है, रावण जब मरने लगा तो भगवान ने कहा, अरे कथा आती है सुनी हमने, लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण अच्छा आदमी एक अच्छा था आज मर गया, ऐसे कर्ण के मरने पर भी बात हुई ऐसी। रावण से जाकर पूछा तो प्राण थे, जब तक प्राण निकले नहीं थे पड़ा था, तो रावण लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण आदमी बड़ा अच्छा था, ये इनके मन में बहुत सी बात रही भी नहीं तो बोला नहीं, तो जार का महाराज वो तो बोलता नहीं है, तो कहाँ कर रहे कि भाई मस्तक देव कर रहे, मस्तक तो बोलता है पैरों की तरफ कर रहे हो, गुरु होता है उसके माथे ऊपर चढ़ कर बोले तो वो बोलेगा, वो नीति के आदमी है, तुम्हारे कुछ पूछना है तो पैरों की तरफ कर रहे हो, तो पैरों की तरफ जाकर खड़े रहे, तो रावण को बात बताओ कि तब से बात है मेरी, मेरा विचार था कि सोने में सुगंधी पैदा कर देनी, और ये चंद्रमा घटता बढ़ता है, नहीं तो शाम को सूर्यास्त हो चंद्रोदय हो जाए, जो सदा ही चांदनी रहते जाए। और मेरा विचार है यहाँ तक सुनो तो पैड़ी लगा दूं, पैड़ी में चढ़ते चढ़ते चला जाए चंद गर्म निकलंग सुधा धरनी पड़ता हूँ, अमृत आकर के लोगों को अमर कर दूं, ये मेरा कारण विचार था। परंतु किया तो दो कर दिया, आरम्भ दिया यू ही रहा, आरम्भ की बात ऐसे ही रही। ये प्राण जात रावण का, प्राण जाते रावण ने कहा मन में थी तो शुभ कारण करना वो जल्दी कर लो, पीछे करेंगे पीछे करेंगे पीछे कुछ नहीं, पीछे रोगे हो रहा है होना कुछ नहीं है, सो पर तो पाप है सिर धुन धुनी बजता है, काले कर्म इसलिए मिथ्या दोष लगाए, तो जो काम करना है अभी से शुरू कर दो। अजमेर के पास में आपने देखा कि नहीं, आना सागर है, आना सागर अजमेर के पास में आना सागर है, रीति अब तो रीति भरी वो तारा उठा पड़ा, रीति भरी पांडे रीति भरी, पर नाव अभी आना सागर है। तो विष्णु देव था एक वो छोटा भाई था, तो विष्णुदा ने कहा कि करोड़ रुपया होगा तब दांत करूंगा, छोटा छोटा ने क्या करे, छोटा भाई कहता एक आने का रोजाना एक आने का दान करने, तो एक आने की मिट्टी रोजी ने निकाल देनी, तो रोटी ने निकाल दे निकाल दे आना सागर हो गया, आना साधु सदा एक आना की रोजिना चार पैसों की, तो रोजिना करते करते खर्च हो गया। वो विचार हुआ कि छोटा मोटा दान नहीं, दान बड़ा करना है, करोड़ रुपए दान करना है, तो करोड़ रुपए कहाँ रखे, तो उसने विचार किया ऐसी जगह रखो हजीब चोरी करना से, तो संतों की पूजा करी सेवा करी, तो एक संत ने उसको एक बूटी दी, तो बूटी को दे दिया तो दे ले इसको आगाड़ी रख रहा जल जल जड़ी हो जाए जड़ियों जल तुम्हारे को रास्ता दे देगा इसको आगे रखना। तो बड़ा भारी तालाब था बहुत पानी, उसमें आगे रख करके उस तालाब के बीच में जाकर रुपये रखे कि ये रुपये करोड़ हो जाएंगे तब दान करेंगे, ऐसा विचार था तो बीच में स्त्री मर गई, स्त्री मर गई तब दूसरा ब्याह किया, दूसरा ब्याह किया तो दूसरी आई हो गई, उसने देखा कि पहली स्त्री मर गई तो क्या है इसमें, वो जब दूर गए तो उन्होंने पूजा की थैली थी उसको खोद कर देखा, उस वहां देखे वैसे की आज स्त्री की हड्डी है, पहले स्त्री की हड्डी है इसको पूजा करता है, तो उसने पीस करके उड़ा दी, अब पीस उड़ाते हुए नहीं अब करे क्या, तो 20 करोड़ विसर्दे वाली पड़गी उड़े पाड़ी, खावो खर्चो फल पर काटो सुख रथ बहतो हाथे, दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथे, 20 करोड़ विष्णुदेव वाली पड़गी उंडे पाड़ी, लेखो सी अब आप बूटे उठने घस करके निकल के उड़ा दी कि ये पहली स्त्री की सेवा करता है, ये मेरे से प्रेम करेगा नहीं, ऐसे मैं उसे कुछ नहीं, तो 20 करोड़ भी झड़ने वाली पड़ी उन्हें पड़ी, अब वो हाथ में आप आ गए नहीं अब कैसे ले, तो मर गया वो है ही जाएगी वही पड़ गई कुछ नहीं कर सका। इस तरह से मन में विचार होता है कि फिर मैं करूंगा एक दर करूंगा, वे भाई ने आधा सागर बनाए समुद्र, अब तो मिट्टी भर गई घर में, परंतु तालाब बहुत बड़ा तालाब होगा बड़ा आना सागर एक आना कर, तो नित्य प्रति किया जाए, पुशी पुशी भर पीसते केवण आटा होए, टोपे टोपे सर भरे हरिया कुदरत होए, पीसने वाली माई आए ना इतना साल चक्र चलाती इतना साल कर दिया, पैसा पैसे दे दिया, इतना सा दे दिया। उसे करते हुए महाराज 12 महीना में एक कोठी खर्च होती, कोठी शुरमण पुशी भूरी भर पीस देखे मुन आता हो, टोपे टोपे सर भरे बरसा होती है, बूंद बूंद बूंद बूंद भरती है, बूंद भरते भरते भर जाता है। तो रोजाना थोड़ा बहुत खर्च करते करते बड़ा पुण्य हो जाता है। मन में 2-4 दिन सारी कहे क्या किसो कहेंगे सुना कौन कहेंगे नहीं, वो दान पुण्य किया हुआ भी घर में खर्च हो गया, अब शक्ति रही नहीं, जिन शक्ति उद्देश्य में खर्च किया नहीं पीछे करेंगे पीछे करेंगे। खावो खर्चो भलपन खाटो सुगर तो बहतो हाथे, दिया बिना न जाटो दीटो सोनो रूपो साथे। इस वास्ते भाई काम करना हो जल्दी करो, भजन करना हो तो जल्दी करो, भगवत प्राप्ति करनी हो तो जल्दी करो। मैं कहूंगा तब आपके लग जाएगी बात, और एक बमका आ जाएगा मैं थोड़ी देर सुनकर दूसरे छोड़ देंगे। मन में मेरे ये भाई ये बात सोचो कि मतलब अपना कल्याण कैसे हो, हम विचार करें तो सुनने में कह दूंगा भाई इकट्ठे हो बात बताओ इकट्ठे हो जाएगी। मैं 2-4-5 दिन के बाद यू काम नहीं आता, काम होता है पक्का होने में, पक्का काम करें। जब कभी घर में कमी आती है तो दान पुण्य बंद कर देते हैं, दान पुण्य करना ये बंद कर दो, ये निर्थक करता है। अरे सार्थक करता यही है, तुम्हारे साथ में चलने का खर्चा ही है, ये नहीं समझते, अकल नहीं आती। इस वास्ते करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते भाई लोग बहनों आप रोजाना कुछ न कुछ करना शुरू कर दो। माया आटा पीसती है तो सुबह वह आटा ले करके पीसती है, इतना सा दाना लेकर सीधा डाल दो, रोजाना इतना इतना महीने में कितना होता है, अरे इतने फर्क नहीं पड़ता, रसोई में फर्क नहीं पड़ता, इतना सहाना दे बड़ा तो कितना हो जाएगा, पुशी भूसी पर पीसते केवल आटा हुआ है। अंजन से क्षयम दृष्टवा वल्पी कृष्ण संग्रहम, पहला माया टावरों के अंजन के लिए काजल पाड़ती थी, आजकल मैं देखा नहीं है, पूरा मेरे टावर में मैंने देखा हुआ है, दीवा जगा करके तवा रखती थी, लो रखती थी ऊपर काजली भी टावर देता, बत्ती बना हुए सूत की बत्ती से रुई उसकी बत्ती बना हुए, उसमें नीम के विमिश रहे वे देते हुए काजल बना हुए, वो काजल बात बार में नेत्रों वास्ते बहुत अच्छा होता है, वो कुबला होता है, कुबला आज गांठ नहीं पता ही नहीं, कुबला उस कुबले में भर देते, वो भरा हुआ कुबला रोजाना इतना सा काजल निकालते थे, खाली हो जाता खाली, इतना हो नहीं खाली हो जाता है और वाल्मीकि होते देंगे ना क्रीजती हो क्रीजती मुख में छोटा सा जगह में ढेर लगा देता हूँ सब वाल्मीकि का ढेर देखा नहीं मैं देखा हुआ है लग जाए लकड़ी मोटी मोटी जिसने सब भीतर में रहती रहती हो जाए ऊपर ऊपर से लगी थी भीतर रहती थी अरे तुझे कीड़ी कीड़ी रहती जो होती है अरे मुख तीखी दे भाई वो थोड़ी थोड़ी करते करते करते सब की सब रहती हो जाती है ऐसे थोड़ा थोड़ा दान भी रोजाना करे अब अंतिम दिवस को यहाँ दाना ध्यान कर भी दान और पाठ ऐसे अविंद दिन करो दिन को बाज मत जाड़े दो खाली दिन मत जाड़े दो कुछ कुछ दान करो कुछ कुछ जप करो कुछ कुछ कीर्तन करो कुछ तुम पुस्तक पढ़ो ऐसे करो रोजाना तो रोजाना करते करते महीने भर में कितना हो जाता है एक रोटी दान दो रोजाना आपके रसोई बनती है उसमें एक रोटी दे दो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा सबको रोटी मिल जाएगी एक रोटी दान 30 रोटी हो रही 30 रोटी एक दिन 30 रोटी दे तो कोटी खाली हो जाए बुजुर्ग हो जाए और रोजाना थोड़ा थोड़ा देना देना चम्मा ठीक हो जाए साधु लोग भिक्षा लेते हैं तो भिक्षा देने वालों के घर में घाटा नहीं पड़ता एक दो रोटी दे घाटा पड़े सबके वैसे वैसे हो जाए साधुओं का पेट भर गया एक एक रोटी से कितना पुण्य हो जाए हमारे यहाँ भिक्षा लाते हैं भिक्षा में एक दो फुलका देते देते साधु ने हमारे कितने साधु 15-20 साधुओं का पेट भर जाता है अरे घर घर से खर्चा नहीं कर पता एक दो फुलके में क्या कर पता ही नहीं लगता पता ही रोजाना जितनी रसोई बनती है उतनी बनती रहे और मैंने 2 फुलका निकाल देती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा घाटा नहीं होगा और हमारे 15-20 साधुओं पेट भर जाएगा मोल से तो ये रोजाना शुभ करना करना चाहिए कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए रोजाना कुछ दान पुण्य करना कुछ कुछ करना है तो एक एक रोटी देना है रसोई बने जिसमें रसोई बनाती थी एक अंधकार की रोटी एक कुत्ते की रोटी बनती पहले वो रोटी ने एक बाटिया बनता था कुत्ते का बाटिया आज कल बनता ही होगा कई जगह छोड़ दिया मैंने देखा सब घरों में सब माताओं जो रसोई बनाती है कुत्ते बाटी एक बनाएंगे बनावेंगे ही पैदा वो बनेगा उसके बाद भी रोटी बनेगी सब में ऐसी रिवाज है अब इतना सा बाटिया इतना इतना ये रोजाना करे कितना हो जाता है ऐसी रीत हमारे घर में स्वाभाविक थी स्वाभाविक रोटी बनानी तो कुत्ते बाटी पैदा बनेगा कुत्ते की बाटी बनाओ आज भी कभी होता ही होगा कई घरों में मिठिया ऐसी ऐसी रिवाजें नष्ट हो गई मेरे बालक बना में घरों में मैं जाता घूमता मैंने देखा अच्छी तरह से तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए पुशी भर पीसते के बुनाटा हुए उम्र भर में इतना गाड़ा हो रहे हैं गाड़ा खुर्ची इतना सा कितना आटा हो जाए कितनी कोठी खाली हो जाए बारह महीने में तो इधर थोड़ा थोड़ा देते नहीं बहुत दिन हो जाता है रोजाना देनी होती है भिक्षु आते हैं साधु आते थे एक रोटी देते आपके कोई फर्क पड़ता ही नहीं होता कुछ पता ही नहीं लगता खर्च का अरे साधुओं का पेट भर गया इधर चौड़े बात है पर रोजाना खर्च करना अपने खर्च करना आप रोजना करो, रोजना पाठ एक एक अध्याय का पाठ करे 15 दिनों में तुम्हारे गीता जी पाठ हो जाए। 12, 13, 10 दिन दो दो पाठ करे, 18 अध्याय 15 दिन होते हैं, 15 दिन 3 पाठ बचते हैं, तो 12, 13, 10 तीन दो दो अध्याय पाठ करो, 6 अध्याय 15 दिन पाठ हो जाए। रोजाना एक अध्याय, अरे एक दिन अध्याय पूरी नहीं, गीता करे तो टाइम लगेगा भाई, अरे एक अध्याय थोड़ा सा टाइम लगे, 15 दिन महीने में 2 पाठ हो जाए गीता जी रहा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते भी कम ही हो जाता है, एक साथ में कर नहीं सकते इतना। तो हरेक भाई बहनों के लिए रोजाना दान है, पाठ है, जप है, कीर्तन है, थोड़ा थोड़ा भी करो नियम से रोजाना, तो 12 महीने में कितना हो जाए, उम्र भर में कितना हो जाए। अरे एक साथ तो 360 दिन होते हैं, 360 रोटी एक दिन बनाओ तो तुम्हारा काफी खर्चा होता है। अरे एक एक दिन रोटी दे दो, कुछ खर्चा मालूम नहीं होता, घर की रोटी बने उनमें से हो जाता है। एक रोटी दे दी कोई साधु को, एक रोटी दे दी, 2 रोटी दे दी, फर्क नहीं पड़ता, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे काम हो जाए कितना, दान कितना हो जाता है, पर देख करे तब होता है भाई, बिना किया नहीं होता। इस वास्ते हृदय में उदार भाव हो, दूसरों का हित हो, ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूत हिते रता लमन्ते ब्रह्मनिर्माणम् ऋषय कृष्णकर्मशः छन्दद्वैताहिता न सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रता, निर्गुण की प्राप्ति सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, मैं कितनी सेवा कर सकता हूँ। गरीब से गरीब आदमी एक रोटी लेते, एक रोटी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ध्यान रखा जाए कि कहीं सेवा करनी है, सुख पहुंचाना है, हित करना है, सेवा करनी है, सज्जनों हृदय का भाव छोटे छोटे होते होते कितना ही हो जाए, कितना ही हो जाए। मैं नियम पालन का नियम कर दे अपना, रोजना पुण्य करना है, रोजना भगवान का नाम लेना है, रोजना बैठकर जप करना है। ब्याह होता है छोरी का, उसमें 10-15 दिन लगे, कितना होता है वो भी हो जाता है, ऐसे काम सकता ही रहता है। बीच में जो खर्चा आ गया, खर्चा भी हो गया, काम भी हो गया, यह सबके होता है। पर रोजना करे तो वे सुगमता से काम बड़ा सरलता से हो जाए, ये सोचते नहीं। कृपा करो कृपा नाथ, अपना मानव जीवन है, मानव जीवन है ये, पशुओं की तरह नहीं है, पशुओं की तरह नहीं है। रोजना कुछ न कुछ पैदा होनी चाहिए, दान करो, उपवास करो, हित करो, ऐसे देने का स्वभाव डालो, तो स्वभाव से बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। जिनके पास है वे करें, हम नहीं पास में क्या करें, किसी तरह से करो, पुस्तक में लगा दो, भगवान में लगा दो, सत्संग में लगा दो, पुस्तक पढ़ने में लगा दो, गीता के पाठ में लगा दो, रामायण के पाठ में लगा दो, किसी तरह से करना शुरू कर दो, तो आपके रोजाना का थोड़ा थोड़ा पाठ करते हुए कितना पाठ हो जाएगा। और परमात्मा की प्राप्ति जल्दी करना, विषय आरंभ में उठाया था कि जड़ चीजें नाशवान चीजें ये साथ में जाएगी नहीं, ये सेवा में लगा दो, सेवा के लिए ही मिली है, साथ में जाएगी नहीं, केवल सेवा के लिए। जड़ चीजों के द्वारा कर्म योग होता, कर्म योग फल अच्छा नरक आसक्ति नरक करे दूसरों की सेवा में लगा दो। शरीर से खट करके परिश्रम करो, दूसरों के हित के लिए काम करो, कितना काम हो जाए, कितना बढ़िया काम हो जाए, बड़ा उपकार हो जाए। रोजाना करो, नित्य प्रति करो है तो हो जाएगा। 2-3 घंटा रोजाना भजन स्मरण करो, कितना ही काम हो जाएगा। और विचार करो कि अपना क्या है, अपने विचार करो कि नाशवान चीज आइए अपने काम में नहीं आवेगी। उत्पत्ति विनाश वाली चीज और आरंभ और अंत वाली चीज, मानो पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया, पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है और क्रिया आरंभ होता है अंत हो जाता है। तो आदि अंत होने वाली नाशवान वस्तु अपने काम नहीं आएगी, आप अविनाशी है, आपके लिए अविनाशी तत्व काम आएगा, पर इनका त्याग अविनाशी होगा, प्राण अविनाशी होगा, विनाशी वस्तुओं का भी अविनाशी होगा। आप दान पुण्य करेंगे विनाशी चीजों का, उसका फल अविनाशी होगा। कामना कोई ना करे, भगवान के अर्पण कर दे तो भगवान के बाद जमा हो जाएगा, भगवान के कोठार में जमा हो जाएगा। ऐसी चतुराई है, चतुराई ऐसे आपका काम ठीक हो जाएगा। उचित है रोजाना करो, रोजाना नित्य हमेश नियम से सबको सुख पहुंचाना है, सबका हित करना है, सबकी सेवा करना है। हमारी शक्ति नहीं इतनी जितनी शक्ति होती। सत्य सारू दत्त बांटिए नापो कह तो नरा निपट ना करो ना दीजिए उन्होंने करा निपट ना करो मत दो तो। कोई आ जाए थोड़ी दो, एक रोटी दो, आधी रोटी दे दो, उस दे दो। शास्त्र में लिखा है अल्पीर्यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिवृत्तये स तस्मै दुष्कृतत्वा पुण्यमादाय गच्छति। भिक्षा के लिए आता है, वो भिक्षा के लिए आता है, उसको भिक्षा थोड़ी दे दो तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, पाप तो वो आने जाने का पाप तो आपको दे देता है और कुछ पुण्य ले जाता है। स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, पुण्य लेकर जाता है, खाली नहीं जाता हो। तो आप रोटी बसा लेते हो, मैं खा लिया। पद्म पुराण में कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता थे, वे निकले जो पुष्कर में स्नान किया, बूढ़े पुष्कर में स्नान करी, वो धोती थी गीली वो सिखाती हूँ चलते बहते भी है। तो प्रेत थे, प्रेत उन प्रेत भूत थे, जमाने ऊपर छठा लगाई हूँ, गीली धोती थी ना गीली, और स्नान किया पुष्कर में स्नान कराए, वो ये प्रेत होते हैं, ये शुद्ध पानी पी नहीं सकते। तुलसीदास जी महाराज रोजाना शौच जाते थे, शौच जाते थे तो थोड़ा सा पानी बरसता, वो एक कांटों वाला वृक्ष था, जैसे बहते वाले अमूर मोटे मोटे कांटे होते, छोटा वृक्ष था कांटा वाला, तो अशुद्ध तो पानी और कांटर ऊर्जा वो प्रेत पीता है। तो रोजाना मैंने पानी देते थे, ये प्रेत होते हैं, ये महीना दो महीना वर्ष भर पानी नहीं पीते, मरे मरते नहीं, तेसा मरते रहते हैं, मरते नहीं। जब तक उनका पाप भोगा पूरा नहीं जाता तब तक भूखा मरेंगे, तेसा मरेंगे, पर प्राण नहीं छूटेंगे, मरेंगे नहीं। जब पाप पूरा भोगने का तब मरेंगे। तो वो भूखा मरता प्रेत है जो रोजाना पानी पीता, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, रोजाना उनको तो पानी बरसा दिया, पानी प्रेत खुश हो गया, खुश होकर दर्शन दिया कि आप बताओ कि आप मेरी सेवा करो, आपने मेरे उत्सव दिया। तो अशुद्ध जल तटी बचा हुआ अशुद्ध जल, अशुद्ध जल पीते हुए शुद्ध जल पी नहीं सकते, तालाब सदर भिड़ रहे देखते रहेंगे पी नहीं सकते, देखते रहे देख लो रहे पी नहीं सकते, धोती धागर जोड़े पी सकते नहीं पी सकते। तो खुश हो गया तो गोस्वामी जी ने कहा भाई भगवान के दर्शन करा दे, भगवान के दर्शन की मन में होने के तो भगवान की बात, राम जी के दर्शन चाहू मैं, राम राम जी के दर्शन मैं करा दू तो मैं प्रेत ही होता, पर तो आप कहते तो उपाय मैं बता दो, उपाय बता सकता हूँ, उपाय बता दे तो हम उस जगह रामायण की कथा होती है, वह रामायण की कथा में हनुमान जी बाहर आता है कोटी बने हुए ऐसे एक दर बैठ जाते हैं, कुर्सी कुर्सी आ जाए लोग कोई छूता नहीं बैठ जाते हैं, वे हनुमान जी है। फिर ने कहा वे हनुमान जी है तो उसमें पैर पकड़ो, तो गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी को पकड़ा और पकड़े दूर दूर दूर दूर भगवान के दर्शन कराओ मेरे को, भगवान के दर्शन ज्यादा तंग किया तो अच्छा तो चित्रकूट चले जाओ, चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। तो चित्रकूट में देखता रहता चित्रकूट में तो भगवान चारों भाई घोड़ों पर चले हुए जा रहे थे, देखा कोई राजकुमार कोई है चले गए, पूछा तेरा ये नहीं ये राम जी भरत जी शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी चारों भाई थे, ये चारों भाई दर्शन किए, ये तो हम तो समझे नहीं तो बस ठहरे हुए। तो महाराज बंदा के नीचे किनारे बैठे थे ठाकुर जी की पूजा के लिए सुंदर करते थे, तो छोटे से बालक आए बाबा बाबा तीर्थ दोगे बाबा तीर्थ दो हमारे तीर्थ दोगे, तो उसने तीर्थ दे तो रघुवीर तोता तोता बैठा हुआ हनुमान जी के रूप में तोता बैठा कहता है कि ये है तुम जो चाहते हो भगवान के ये भगवान है आप गरीब है सुंदर ए बाबा हमारे तो लिख दो हमारे तो लिख दो बालिक बने हुए से तुलसी नफा पिछाड़िए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से तीराम, भगवान दर्शन हो गए। इस वास्ते किस काम से कब कैसा हो पता नहीं है, उपकार करो सेवा करो सेवा से भला होगा ये मैं संदेह नहीं है, थोड़ा थोड़ा भला हरे कर सकता है एक साथ नहीं कर सकता। नारायण नारायण नारायण इस वास्ते आपसे कहना है कल्याण करो अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करने का विचार हमारा हुआ है हमारा जो नहीं है कल्याण करो उद्धार करो सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में। तो भैया पिछवन पांच मिनट रहे कीर्तन करो भगवान के नाम का कीर्तन, कलयुग में कीर्तन की महिमा बहुत है, भगवान नाम कीर्तन की बहुत महिमा है, करो केशव कीर्तन भगवान की तरफ से कल्याण। भाई बहन सभी सुन जो मैं उठ जा रही अरे भोजन किया दक्षिणा मिलती है दक्षिणा छोड़ गई कीर्तन कीर्तन।